आओ मिल गाए खुशियां मनाए, उतरे जमीन पर सदगुरु ओशो। आओ मिल गाए खुशियां मनाए, उतरे जमीन पर सदगुरु ओशो। मंगल गाए जश्न मनाए, मंगल गाए जश्न मनाए, मंगल गाए जश्न मनाए, ओशो के कदमों बल बल जाए। आओ मिल गाए खुशियां मनाए, उतरे जमीन पर सदगुरु ओशो। आओ मिल गाए sing along, universe is singing on a day like this. गगन गुनगुनाता, धरा नाचती है गगन गुनगुनाता, सूर्य चांद तारों का हास चल रहा है। धरा नाचती है गगन गुनगुनाता, सूर्य चांद तारों का हास चल रहा है। धरा नाचती चांद तारों का रस चल रहा है। धरा नाचती है गगन गुनगुनाता, सूर्य चांद तारों का रस चल रहा है। रस चल रहा है महारास चल रहा है, रस चल रहा है महारास चल रहा है। ओशो का साया मेरे साथ चल रहा है, ओशो का साया मेरे साथ चल रहा है। यूनिवर्स इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यूनिवर्स इज डांसिंग अलोंग, यूनिवर्स इज सिंगिंग ऑन अ डे लाइक दिस। यूनिवर्स इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यूनिवर्स इज डांसिंग अलोंग। Universe is singing a song, universe is dancing along, universe is singing on a day like this. रहा है। ओ शो का साया मेरे साथ चल रहा है। Universe is dancing along, universe is singing on a day like this.